إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mboki, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngi delu ci wat ci tawfiq borom bi azza wa jal ci sun tere bobu di al muntaqa min ighathati al-lahfan min masayidi ash-shaytan. Bu ko defé borom tere bi ginnaw dikr aya bobé nga xamanteni ni mo nekkon wala bok ma nga ci sar wo di al mudaththir ميغي واخنان وهذا حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها مني لي نك موم موي سيتياسيون خولي مانام سيتياسيون خولي تيك وير اك فيبر اك دي لولو كان لي ابليكيو بو فكنتني دغ بيغا خامنتني ني mom moy bawo ci sunu borom mi ngi wacc ci yoyé xol mune bu ko défé dañuy daldi am ñenti situation bu ko défé situation yoyu yang leen di classer yow ci sa bop ci senuk wër ak senuk fébar wala senuk faatu ñenti situation yi ni le présenté wo qalbun yaftatin bihi kufran wa juhudan xol bo xamanteni ni daf cey fitnawu ci deug gi wacc ci mom mu fitnawu ci mangok dolle ku kefer ak dolle ku fetteru wa qalbun yazdadu bihi imanan wa tasdiqan ak xol bo xamni daf ci dolle ko mom ngeum ak deugal ngeumum dal ci yokko وقلب يتيقنه فتقوم عليه به الحجة اك خول بو خامني داف سي امي سيرتيتود غيسني لي دال دغ لا لو وير لا مانغوك حجة دال دي تخاو تي كاوام مانام لاي تخاو تي كاوام وقلب يوجب له حيرة وعمى فلا يدري ما يراد به اك خول بو خامنتيني ني aha deug gogou bu ñewé day nekk ci mom lo xamanteni ni ngeulemte lay nekk akuk silmaha manam gumba gis nga mangok muy lan umyanul basira gumba ko xol ay bëta ma ngi gis waye xol ba muy gumba mangok bu ko défé du xam lan muy jublu wayu deug gi wacc bo xolé kon da ngay gis né buntu bi nga xamni borom téré bi mom la indi pour mu tuddel la deugantaan li fébari xol bul fatene mom xol cër la bu nek ci doomu adama muy cër bi nga xamanteni mo ci gëna am solo ndax mom moy commandé yenen cër yépp ba nga xamni akuk baxam day am impact ci mbaxu yenen cër yi kadalika akuk bonom aussi day am impact ci yenen cieur yi xol momu nak waxon nañ la ne comme yaram doomu adama day febar comme ni yaram di febaré mangok ni yenen cieur yi di febaré beut djublu wayam moy pour mu meuna gis so xeyé beut gisul kon febar ñewna wala bok gis gis ga wañéku febar ñewna kadalika tank djublu wayam moy muy dox donk so xeye tanki bagn wax deug febar ñewna mangok wala dox bi metti lol dis lol deug febar ñewna kadalika mom xol noné la mel mangok febaru xol moy lan febaru xol par rapport ak li nga xamanteni ni mom moy njub gi sunu borom wacce moy kat xol mom akuk yaqku yaqku nek ci ba nga xamni yaqku yaqku bobu ben da fay jur lan yufsilu bihi tasawwuruhu lil haqqi wa iradatuhu lahu. Yaqu yaqu bi tollu na ci xol bi no xamanteni da fay yaq ni xol bi di apprécier deug bi. Approche bi xol bi warona am ci deug day yaq, day nek approche bu feet bu yaq. Gis nga bu boba na xol bobu fala yara al haqq haqqan, deug day ñew mais du gis ni li deug la mangok. Aw yarahu ala khilaf ma huwa alayhi, wala bok muy gis ne deug gi nono li ni contraire am moy deug mangok. Kon gis nga xol bobu moy xol bi nga xamanteni ni mankous dafa depp, moy xol bi nga xamanteni ni dafa fitna wu mangok. Tollu na ci fitna, tollu na ci febar, gis nga tollu na ci waw, tollu na ci faatu fo xamanteni deug day ñew. Du gis ni li deug la, contraire lolu lay jappé, lay jappé deug, gis nga mangok. Kon xol bobu ni muy idraquer, ni muy défé approche, ni muy jappé, ni muy apprécier deug gi, gis nga febar bo fofoy la lonk bu ko défé. Kon koku deug sa yu ñëwé mom effet contraire rek lay produire ci mom. Wala bok aw yanqusu idrakuhu lahu fatufsilu bihi iradatuhu lahu fayubghidu alhaqqa an-nafi' aw yuhibbu albatila ad-dar aw yattami'ani lahu wa huwa alghalib. Wala bok manam febar ba dominer wuko sax lol, waye dafa toll ci mom anam go xamanteni wagnina na capacité xol, moy comme beut bi nga xamanteni rek silma xawul, waye na capacité vision wu beut bi wagneeku na mangok. Bu ko defé ni muy apprécier deug bi dotul am intensité, dotul am force, dotul am lumière, waye day leundum day geulem. Gis nga ko day nek ci la nga xamanteni ni mom moy lan, mom moy ngeulem tega. Gis nga day nek ci ngeulem tega manam dotul xam deugantan ragné deug ci valeuram, dotu ko jox valeuram, dotul apprécier deug à sa juste valeur. Alquran day ñew mom, alquran mok silaber ñoy yam ci mom, lego lek sax silaber lay yëkati tek ko ci kaw alquran. Amna ño xamanteni fi alhaqiqa même buñ ko waxul non lañuy dundé seen dundu. Boko xolé sidi erama mo upp importance ci seen xol ka qala allah qala rasuluhu. Gis nga sidi erama, gis nga silaber yoyu mo gëna fort ci ñom, gis nga ke li nga xamanteni ni mom moy waxu yalla mangok, waxi yonante bi sallallahu alayhi wasallam. Lool lañu gëna jox valeur sen fonctionnalité yaram ci fofu lay gëna manam yëngu, fofu lay gëna doxé lepp lo xamné rek mi ngi nekk ci ordre sidi erama wal iyaazu billah. Gis nga mangok xol bobu kon tollu na ci febar fo xamé tane fatogul de fatogul, waye nak famu toll ci febar dotul meuna apprécier deug à sa juste valeur mangok. Benen bi muy xol bi nga xamanteni ni mom nam, gis na ni li deug la mangok. Waye fiko febar bi toll aussi bayiwu ko deug gogu mu ñew jégué ko ba deug gi wara dugg fi mu wara dugg, positionner wu fi mu wara positionner wu ci bir xol bi. Gis nga mangok muy xolu ki nga xamanteni deug gi ñew na mu xamni ah wax deug li kat deug la, wa deug la de li waxu yalla la, deug la de li waxu yonent bi la, waye nak fa la ci yam. Bu ko defé lay day teggu ci kawam mangok. Ëlëk bu taxawé ci kanamu borom bi suñu borom di nako ne xamone nga ne li deug la, mu ne wa xamone nako de. Gis nga mangok wa lutax kon ba mu nekké deug topo ko won, lutax jëfé wo ko won. Gis nga kon febari xol mi ngi ci ordre bi mangok. Bi nga xamanteni nak mom nga gis ni mom moy mucc, moy kan moy xol bi nga xamanteni mom bu deug gi excès rek c'est automatique daf ci yokko leer, daf ci yokko deggu, daf ci yokko womatu. Gis nga mangok reconnaître deug, approche bi day bax. Gis nga jël deug à sa juste valeur. Gis nga du tollale li joge ci sunu borom ak li nga xamni mo joge ci mbinde fi, lolou du tollo ci mom mukk. Gis nga mën ta tollo gis nga xalaatu ko sax ma ngok apprécier deug à sa juste valeur gis nga wacce ko waccu way bi nga xamanteni ni mom la sunu borom bëgg deugal ko gëm ko womatul ci gis nga womatu ci deug gogou dundu li nga xamanteni ni mom la deug gi di impliquer mom la deug gi di laaj mu nekk ci bi moy xol bi wër kon gis nga febarum xol fofé fofé lay siti yow mangok lolou motax bo xolé fe groupe xol yi febar moy situation xol yi febar manam ben xol bi nga xamanteni deppuna ba deug bu ñewé mom contrôle deug lay gis muy ben xol yéfer bi xol bi nga xamanteni ni mom gis na ni wa li de deug la waye nak fa la ci yam gis nga muy xol wa ahlul kitab bi nga xamanteni ni womatul gis nga top li nga xamanteni mom la sunu borom def ci alquran benen bi moy xolu ki febar nga xamni mom day geulem nan waw li lan lañ ci djublu gis nga lan moy djublu way bi nga xamni mom ci ngeulem ta la nek ñetti façon anam yoyu sen febar gennul ñaar yi lol motax ibn al-qayyim muné mujahid dafa wax muné kazalika qatada fi qulubihim marad muné ay ashak sikisaka ak dengi dengi ak ngeulemte gis nga mangok mune benn bi moy fi qulubihim marad motax façon marad bobu alquran dako tudd fi qulubihim marad fazadahum allah marada benen bi mom moy lan mom moy fayatma alladhi fi qalbihi marad gis nga bu ko defé muy xemem di xemem lan moy façon borom nan soxna yonent bi sen kaddu na nek kaddu yo xamanteni ni kaddu yu modéré la yu modeste la kaddu yu yiw la bu len jël sen baat diko neexal comme tay manam école française ni muy def sunu jigen ni jigen ñep tay da ngay yaakar ko ci waxal da ngay yaakar centre d'appel lay liggéey gis nga ku ci nek mi ngi jema rouler r ñi di rouler ay double fait xi lolu jaru ko fi waxal wax ju jup wax ju simple mais jigen ñi ko ci waxal ni jang école ak ni jang da nga yakal centre d'appel lañuy liggéey wa centre d'appel moy bo woté bo amé tay réclamation boy def ci Tigo wala fenen wala Orange moy ñi ngay jot bul yakarni wa Tigo ngay jot dé wa centre d'appel ngay jot bul yakarni wa Orange ngay jot wa centre d'appel ngay jot joto wa expresso dé wa centre d'appel ngay jot waaw ñu nekk fa nak di yëmalé ak yow ci wax ju bari gis nga mangok suñu borom mu né soxna yonenté dédé bu len def nonu wax len wax jo xamni wax ju correct la parce que su ngeen waxe wax jo xamni da ngeen di jël sen baat yi di ko neexal ak lem leme ak yu ken xamul ki nga xamni xolam febaru banex mo ci nek day am xemem def te lolu effectivement mom moy djublu way bi gis nga moy djublu way bi ci yoyé yépp gis nga ma ngok wallahu almusta'an bu ko defé nga gis benen xétu febar bi kon moy febaru shahwa moy febaru banex gis nga febaru sikki sak nga xamni pass pass bi lay laal ñew bu ñewé bourrié sa pass pass leundemal ko benen bi moy febaru banex gis nga mangok febaru banex nak mom la nga xamanteni ni mom lay laal moy djublu way bi gis nga day yaq li nga xamanteni ni mom moy djublu way bi bu ko defé ñaar yoy nak légo lek sax mu dajé bu dajé rek nit ki dotul mëna apprécier deug à sa juste valeur mango tank lolou mi ngi ci xol kon xol bobu du dem xol bobu day pan xol bobu day manam day ciang xol bobu dafa febar gis nga xol la bo xam dafa laaj secours dafa laaj ndimbal xamal ni xol bobu kon sheytane sepp nako mango sheytane domine na xol bobu kon xol bobu laaj na wallo laaj na ndimbal bo xam di day joge ci sunu borom mango bu ko defé kon gis nga deugantan lolou moy li nga xamanteni ni mom moy febaru xol ñaan borom bi tabarak wa taala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.